spowodowane tym, że nie całkiem jesteśmy w stanie wmyśleć się w myśli pańskie. Bei diesem Gleichnis hier vom Sämann macht der Herr es uns leicht. W przypadku tego podobieństwa o siewcy, to Pan nam tą rzecz czyni bardzo łatwą. Weil er selbst die Bedeutung erklärt. Ponieważ sam on tłumaczy znaczenie tego podobieństwa. Wir haben von einem Sämann gelesen, der Samen aussät. Czytaliśmy o siewcu, który sieje nasienia. Und dieser Same fällt auf unterschiedlichen Boden. I to nasienie spada na różną glebę, na różną ziemię. Ich will das einfach mal für die Kinder erklären, was der Herr hier meint. Chciałbym po prostu dla was dzieci wytłumaczyć, o co Panu Jezusowi tutaj chodzi. Wenn wir heute jemanden sehen, dann macht er das mit einer Maschine. Gdy widzimy dzisiaj kogoś, kto sieje, to widzimy, jak on czyni to wielką jakąś maszyną. Und er fällt nichts irgendwie daneben, da geht alles dahin, wo der Bauer es haben will. I w przypadku tej maszyny nic nie spada gdzieś obok, tylko idzie tam, gdzie rolnik chce, aby to spadło. Zur Zeit des Herrn Jesus war das anders. Za czasu Pana Jezusa sprawa miała się inaczej. Da hatte der Landmann einen Sack umgehängt, in den der Samen eingefüttert war. Tam rolnik miał na jednym ramieniu worek, w którym były ziarnka. Und dann nahm er bei jedem Schritt eine Handvoll heraus und warf sie auf das Land. I czyniąc jeden krok, za każdym krokiem on wziął do ręki te ziarenka i rozrzucił je. Dann konnte es eben passieren, dass etwas auf den Weg fiel. I w ten sposób mogło się stać, że coś spadło na ziemię. Oder unter die Dornen oder unter auf das Steinige, wie der Herr das hier gesagt hat. Albo pod ciernie lub na ziemię skalistą, tak jak Pan to tutaj powiedział. Das müssen wir wissen, wenn wir das Gleichnis erkennen wollen. Musimy o tym wiedzieć, jeśli chcemy rozpoznać czy zrozumieć to podobieństwo. Das konnten die Menschen damals gut verstehen, weil sie das immer vor Augen hatten, was passierte, wenn jemand säte. Ludzie tamtejszych czasów mogli to dobrze zrozumieć, gdyż zawsze mieli przed oczami to, co właśnie się działo przy tej czynności. Aber die Jünger haben trotzdem nicht erkannt, was der Herr damit sagen wollte. Jednak pomimo tego uczniowie nie poznali, co Pan chciał przez to powiedzieć. Und dann erklärt der Herr ihnen, welche Bedeutung hineingelegt hat. I Pan sam tłumaczy im, jakie znaczenie on włożył w to podobieństwo. Und fängt damit an, dass sagt, der Sämann sät das Wort, vers 14. I on w 14 wierszu rozpoczyna tymi słowami, mówiąc, siewca rozsiewa słowo. An einer anderen Stelle sagt der Herr Jesus einmal, der Same ist das Wort Gottes. Na innym miejscu Pan Jezus mówi, tym nasieniem to jest Słowo Boże. Und jetzt stellen wir uns das so vor, dass der Herr Jesus vor einer großen Menge, vor einer großen Volksmenge steht. Teraz wyobraźmy sobie to tak, Pan Jezus stoi przed wielkim tłumem ludzi. Und ihm das Evangelium predigt. Und das ist das wie ein Same, den ausstreut. I wtedy jest to tak, jak jakieś nasienie, które on rozsiewa. Und die Menschen, die das Wort hören, sind wie der Boden, auf den der Same fällt. A ci ludzie, którzy tego słuchają, są jak, tym, jak tą ziemią, czy tą glebą, na którą spada to nasienie. Der Herr erklärt es so, dass es in ihre Herzen fällt. Pan tłumaczy to w ten sposób, mówiąc, że spada to nasienie, to słowo do ich serc, na ich serca. Und das ist wie ein unterschiedlicher Boden. I to jest jakby ktoś miał różnorodną ziemię czy glebę. Und dann sagt der Herr, dass es hier in diesem Gleichnis, und vielleicht ist das grundsätzlich so, vier verschiedene Böden gibt. I Pan potem tłumaczy, że zasadniczo, albo przynajmniej w tym podobieństwie jest tak, że są cztery rodzaje gruntów. Und daraus wird dann Frucht oder keine Frucht kommen, je nachdem wie der Boden beschaffen ist. Z tego albo powstanie jakiś owoc, albo nie, zależnie od tego, jakiej jakości jest właśnie ten grunt. Jetzt können wir das in einem zweifachen Sinn verstehen. I teraz możemy to zrozumieć w dwojakim znaczeniu. Wir können es so verstehen, dass das Evangelium an Menschen gebracht wird, Menschen gebracht wird, die den Herrn Jesus noch nicht als ihren Heiland kennen. Możemy to zrozumieć w ten sposób, że Ewangelia jest tutaj przynoszona do ludzi, którzy Pana Jezusa jeszcze nie znają jako swojego osobistego Zbawiciela. Die noch keine innere, lebendige Beziehung zu dem Herrn haben. Którzy jeszcze nie mają wewnętrznej relacji z Panem Jezusem. Und dann hören sie das Wort Gottes. I oni słyszą Słowo Boże. Zum Beispiel, lasst euch versöhnen mit Gott. Na przykład słowa pojednajcie się z Bogiem. Oder dass es in keinem anderen das Heil ist, als nur in dem Namen des Herrn Jesus, in dem wir errettet werden müssen. Albo słowo, że nie ma żadnego innego imienia danego ludziom pod niebem, w którym musimy być zbawieni. Oder dass es zwei Wege gibt, den einen in die Hölle, den anderen in den Himmel. Albo słowo, czy słowa, że są dwie drogi, jedna prowadząca do piekła, a druga do nieba. Und dass man so wie man ist, mit seinen Sünden nicht in den Himmel kommt. I że w takim stanie, jakim człowiek jest, ze swoimi grzechami, nie jest w stanie, aby wejść do nieba. Sondern dass man an den Herrn Jesus glauben muss, als an den, der für mich am Kreuz gestorben ist. I że musimy uwierzyć w Pana Jezusa jako tego, który umarł za mnie na krzyżu Golgoty. Und jetzt hat der Herr Jesus oder auch seine Diener dieses Wort so gepredigt, diesen Samen ausgestreut. Teraz więc Pan Jezus czy też Jego słudzy właśnie w taki sposób głosili słowo, albo inaczej mówiąc rozsiewali to nasienie. Und jetzt sagt der Herr, es kann verschiedene Reaktionen, verschiedene Möglichkeiten geben. I Pan teraz mówi, mogą być różnorodne reakcje na to głoszenie. Was mit diesem Samen jetzt geschieht. I co teraz właśnie dzieje się z tym nasieniem? Das erste ist vielleicht das schlimmste sogar. To pierwsze być może jest i tym najgorszą reakcją. Wir lesen in Vers 15, sogleich kommt der Satan und nimmt das Wort weg. Czytamy w wierszu 15, że natychmiastowo przychodzi szatan i wybiera to słowo. Ich weiß nicht, ob wir das kennen, dass wir das Wort Gottes hören und dann ist es gleich wieder weg aus unseren Herzen. Nie wiem, czy znamy coś takiego, że słyszymy Słowo Boże i natychmiastowo ono już z naszych serc się traci. Der Satan möchte nicht, dass Menschen sich bekehren. Szatan nie chce, aby ludzie się nawrócili. Und sucht alle Möglichkeiten, das Wort wieder wegzunehmen. On szuka wszystkich możliwości, aby odebrać im to słowo. Und dann hat es überhaupt keine Möglichkeit, Frucht zu bringen. I wtedy to słowo nie ma żadnej możliwości, aby wydać jakikolwiek owoc. Dann kommt der Herr auf eine zweite Möglichkeit, dass das Wort auf das Steinige gesät wird. Następnie Pan przechodzi do drugiej możliwości, że to słowo jest zasiane na gruncie skalistym. Und dann gibt der Herr eine eigenartige Erklärung. I Pan podaje następnie zadziwiające wytłumaczenie. Er sagt, sie nehmen das Wort mit Freuden auf. On mówi, że oni przyjmują to słowo z radością. Da denkt man, das ist auch eine gute Sache. Wtedy człowiek myśli, no przecież to jest dobrą reakcją. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sagt der Herr hier auch in dem Bild. Ale Pan mówi w tym obrazie dalej, że nie mają w sobie korzenia. Das heißt, dieser Same hat keine Nahrung in der Erde, kein Wasser und keine Nahrung, die er braucht, um zu wachsen. Znaczy, że to nasienie nie ma w ziemi żadnego pokarmu. Jak? Oparcia. Nie. Nie ma niczego, z czym mogłoby się żywić, nie ma też korzenia i dlatego nie rośnie. Und dann sagt er hier, wenn Drangsal oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, dann stoßen sie sich daran. I mówi następnie, że gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, to wnet się gorszą. Und dann lassen sie das, was sie gehört haben, wieder weg. I w tej chwili to, co słyszeli, oni to puszczają, się tego pozbywają. Das heißt, das war eine, im Grunde eine falsche Freude, die wir gesehen haben. W gruncie można powiedzieć, że ta radość była fałszywą radością. Weil es keine echte Grundlage hatte im Herzen. Dlatego, że nie miała prawdziwego fundamentu w sercu. Und wenn dann dieser Widerstand kam, dann konnte man erkennen, dass es nicht echt gewesen ist. I w chwili, gdy nadszedł ten ucisk, można było spoznać, że ta radość nie była prawdziwa. Und dann kommt der Herr in Vers 18 auf ein drittes zu sprechen. I w wierszu 18 Pan teraz odnosi się do tej trzeciej możliwości. Da scheint der Boden gut zu sein. Wydaje się ta ziemia być dobrą. Aber es wächst auch so viel Unkraut da, ale, dass das Wort erstickt wird. Ale tam rośnie też tak wiele chwastów, że to słowo jest zaduszone. Und der Herr vergleicht das mit den Sorgen der Welt und dem Betrug des Reichtums und den Begierden nach den übrigen Dingen der Welt. I Pan porównuje te chwasty do trosk tego wieku, do ułudy, bogactwa i do pożądania innych rzeczy. Wir können das auch gut verstehen. To też możemy dobrze zrozumieć. Wir sehen, wie die Gleichnisse des Herrn aus der Praxis kommen. My też możemy zauważyć, że podobieństwa Pana Jezusa pochodzą rzeczywiście z praktyki. Wie viele Gedanken gehen auch durch das Herz dann durch Sorgen? Jak wiele myśli wtedy przechadza się w nas, gdy są troski. Wie viele Gedanken machen wir uns um Reichtum? Jak wiele myśli poświęcamy na temat bogactwa. Wie viele Verführungen gibt es in der Welt, nein, ich will besser sagen, wie viele Ablenkungen gibt es in der Welt? Ile rzeczy jest w świecie, które mogą nas andere Dinge, die nicht von dem Herrn sind. Mogą nas odciągnąć i zdekoncentrować od tych właściwych, istotnych rzeczy. Einfach, um unsere Gedanken in eine andere Richtung zu lenken, als der Herr es möchte. Po to, aby po prostu skierować nasze myśli w innym kierunku, niż jakim chciałby Pan. Und dann verblasst das Wort wieder, was wir gehört haben. I wtedy to słowo staje się takie już słabe czy szare. Der Herr nimmt das Bild hier, es wird erstickt. I Pan przysługuje się tego obrazu, że to słowo jest zaduszone. Und dann vergisst man es wieder und auch da ist es keine Frucht für den Herrn. I w tym przypadku też zapomina się to słowo i nie ma żadnego owocu dla Pana. Und nur das letzte von den vier Beispielen ist etwas, was dann ein gutes Ende nimmt. I tylko ten czwarty rodzaj zasiania jest tym, który przynosi jakiś owoc. Im Bild ist das die gute Erde. W obrazie jest to ta dobra gleba. Und in der Bedeutung ist es unser Herz, das das Wort aufnimmt. Która jest, czy ziemia, która jest obrazem na nasze serce, które przyjmuje to słowo. Ohne uns ablenken zu lassen. Nie dając się odciągać. Ohne uns durch irgendetwas irritieren zu lassen. Albo czymkolwiek irytować. Ohne auch durch den Widerstand umzufallen. Też nie dając się obalić przez jakikolwiek sprzeciw. Wir nehmen das Wort des Evangeliums einfach an, so wie der Herr es uns gibt. Po prostu przyjmujemy słowo Ewangelii w ten sposób, jaki Pan nam to daje. Erkennen die Wahrheit seines Wortes, dass wir verloren sind. Rozpoznajemy też prawdę Jego słowa, że jesteśmy zgubieni. Und bekennen ihm die Schuld unseres Lebens. Wyznajemy mu winę naszego życia. Und nehmen ihn als Herrn in unser Herz auf. I przyjmujemy go jako Pana do naszego serca. Das nennt der Herr im Bild hier, dass wir Frucht bringen. I to właśnie Pan w obrazie nazywa, że przyjmujemy, że wydajemy owoc. Und das setzt sich auch fort, wenn wir uns bekehrt haben, dann soll unser Leben und wird unser Leben auch ein Leben für den Herrn sein. I to też ma w sobie pewną kontynuację, jeżeli jesteśmy z Panem, to prowadzimy dalej Jego życie z Nim i wydajemy owoc dla Niego. Wir haben jetzt dieses Gleichnis in einer bestimmten Richtung erklärt. My to podobieństwo teraz wytłumaczyliśmy w pewnym kierunku. In der Richtung für den Ungläubigen, wie die Schrift das sagt. Zastosowując je na wierzącego, tak jak Pismo to tutaj mówi. Aber ich denke, das Wort redet auch ernst zu denen, die den Herrn schon kennen. Ale myślę, że słowo też poważnie przemawia do tych, którzy już Pana znają. Der Herr redet ja zu jedem sein Wort. Bo Pan przecież przemawia, czy kieruje swoje słowo do każdego. Das ist ja etwas, was die Schrift an einer anderen Stelle als ein Bild benutzt, als eine Nahrung für unseren inneren Menschen ist. To jest właśnie tym, co Słowo Boże na innym miejscu mówi, że to Słowo Boże jest dla nas pokarmem. Mit dem inneren Menschen meint die Schrift das neue Leben, das wir haben durch die Bekehrung. Dla naszego wewnętrznego człowieka, a tym Słowo Boże ma na myśli to nowe życie, które otrzymujemy w chwili naszego nawrócenia. Und genauso wie unser äußerer Mensch Nahrung braucht, um am Leben zu bleiben. I tak samo jak nasz człowiek zewnętrzny potrzebuje pokarmu, aby pozostać przy życiu. Braucht auch unser innerer Mensch Nahrung, damit nicht verkümmert. W ten sam sposób nasz człowiek wewnętrzny potrzebuje pokarmu, aby nie zapaść. Und auch zu uns redet der Herr ja durch sein Wort. I także do nas przemawia Pan przez swoje słowo. Und dann wollen wir uns einfach einmal die Frage stellen, ob es nicht auch so sein kann, wie in diesem Gleichnis hier. Teraz chcemy sobie zadać to pytanie, czy w naszym życiu też nie może być tak, jak właśnie w tym cudowieństwie. Dass wir das Wort des Herrn hören. Że słuchamy słowa Pańskiego. Vielleicht indem wir die Schrift lesen an einer Stelle. Być może przez to, że czytamy Słowo Boże na jakimkolwiek miejscu. Oder dass wir es hören durch eine Verkündigung. Albo że słyszymy je przy głoszeniu. Und dass dann auch das geschieht, was der Herr hier beschreibt in dem Gleichnis. I że też dzieje się to, co Pan opisuje w tym podobieństwie. Dass vielleicht der Teufel kommt und das Wort wieder wegnimmt. Że być może przychodzi diabeł, który nam natychmiastowo to słowo znów odbiera. Wenn wir jetzt über Gläubige reden, dann wissen wir, dass der Teufel uns das Heil nicht nehmen kann. Jeśli mówimy o wierzących, to wiemy, że diabeł nie jest w stanie nam odebrać zbawienia. Aber wir wissen auch, dass er beschrieben wird als der Widersacher Gottes. Ale wiemy też, że on jest opisany jako, jako przeciwnik Boży. Der immer gegen das Wirken Gottes arbeitet. Który zawsze działa, czy pracuje przeciwko temu dziełu Bożemu. Und der auch die Gläubigen, der auch an den Gläubigen arbeitet, um ihnen die Freude am Heil und die Freude an Gottes Wort zu nehmen. I który także pracuje na tych wierzących, aby odebrać im radość zbawienia. Und manchmal gelingt es ihm auch, das Wort Gottes aus unseren Herzen recht zu nehmen. Czasami też udaje mu się wybrać, czy odebrać nam to słowo z naszych serc. Es gibt auch das, was dann als nächstes kommt, auch für uns, dass wir das Wort mit Freuden aufnehmen. Również może w naszym życiu coś takiego się wydarzyć, co jest opisane tutaj jako następne. Wie gesagt, es geht nicht darum jetzt um die Errettung, das hatten wir in der ersten Erklärung gesehen. Tak jak już powiedziałem, nie chodzi tutaj teraz o zbawienie, jak już widzieliśmy przy tym pierwszym wytłumaczeniu tego. Sondern es geht darum, dass es wirklich auch eine Freude für unsere Herzen ist, das Wort Gottes zu lesen. Ale chodzi o to, że dla nas radością jest to, że czytamy Słowo Boże. Und es gibt ja viele, viele Stellen in Gottes Wort, die gerade unsere Herzen ansprechen. Istnieje wiele miejsc w Słowie Bożym, które tak szczególnie dotykają naszych serc. Die uns ermuntern und erbauen auch. Które nas pocieszają i budują. Und wenn wir sie in Ruhe lesen und auf unsere Herzen einwirken lassen. I gdy w spokoju je czytamy i pozwalamy im oddziaływać na naszych sercach, dann haben wir Freude an Gottes Wort. Wtedy cieszymy się Słowem Bożym. Aber auch da mag es sein, dass wir in einem Zustand sind, dass es doch keine Wurzeln hat. Ale i w tym przypadku może zaistnieć coś takiego, że to przeżycie nie ma żadnego korzenia. Dass wir vielleicht in unseren Gedanken mit ganz anderen beschäftigt sind. Że być może w naszych myślach, pomimo tego, jesteśmy zajęci całkiem czymś innym. Dass vielleicht der Boden doch zu hart ist. Że ta ziemia jednak jest zbyt twarda. Vielleicht gibt es etwas, was wir dem Herrn nicht bekannt haben in unserem Leben. Być może w życiu naszym jest coś, co, czego mu nie wyznaliśmy. Und auch das dämpft die Freude an Gottes Wort wieder. I to również przytłumia radość ze Słowa Bożego. Und das ähnelt ja auch mit dem Nächsten dann, was der Herr sagt, dass unter die Dornen gesät ist. To też jest podobne do tego, co Pan wypowiada jako następne, że słowo zasiane jest pod ciernie. Auch die Gläubigen sind nicht davor, davon frei, dass Sorgen des Lebens da sind. Również wierzący nie są uwolnieni od tego, że istnieją troski życia. Oder Sorgen der Welt, wie das hier geschrieben steht. Albo troski tego wieku czy świata, jak tutaj jest napisane. Oder dass auch die Frage nach Reichtum uns beschäftigen. Albo że też i pytanie bogactwa nas tym nie zajmowało. Das Wort warnt uns davor, reich werden zu wollen. Słowo Boże ostrzega nas od tego, abyśmy, od tego, że ktoś chce być bogatym. Es hat, nie, es hat an keiner Stelle, dass reich sein etwas Böses ist. Na żadnym miejscu Słowo Boże nie mówi, że bogactwo czy być bogatym jest czymś złym. Aber es warnt uns vor der Sucht, reich werden zu wollen. Ale ostrzega nas od tego pragnienia być bogatym. Tak, pragnienia czy chcenia być bogatym w niemieckim to słowo jeszcze jest tak jakby ktoś był zależny już tak jak narkoman albo jest tak już ma nauk, tak jakby ktoś uzależniony. Ich hoffe, ihr versteht den Unterschied. Reich sein, reich werden wollen. Ja mam nadzieję, że rozumiecie to znaczenie tego, że ktoś jest bogatym albo ktoś chce być bogatym. Aber Betrug des Reichtums hat auch noch einen anderen Sinn. Ale ułuda czy też kłamstwo bogactwa ma też inne znaczenie. Das macht der Herr in einem anderen Gleichnis deutlich. To Pan właśnie tłumaczy w innym podobieństwie. Wo ein Bauer eine reiche Ernte hatte, gdzie pewien rolnik miał bardzo obfite plony. Und ich sag, jetzt brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen für die kommenden Jahre. I wtedy on mówi, już nie musisz się troszczyć na wiele lat. Du hast genug da liegen, das reicht für ein gutes Leben. Masz dosyć tego już, czego nazbierałeś i to wystarczy na godne, dobre życie. Und dann spricht Gott in an und sagt, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. I wtedy Bóg zwraca się do niego, w tej nocy zażądają duszy twoje. Und wozu hast du dann alles aufgehäuft? I na co ty wszystko wtedy nagromadziłeś? Also, wir verstehen, dass auch das eine Gefahr für uns ist, die das Wort Gottes in unseren Herzen dämpfen und verblassen lassen kann. Rozumiemy, że i to jest niebezpieczeństwem w sercu naszym, które może sprawić, że Słowo Boże stanie się takie szare, takie już niewyraziste. Aber dann endet auch hier das Gleichnis mit diesem guten Boden, auf den das Wort Gottes fällt. Ale i w tym znaczeniu, które teraz śledzimy, to podobieństwo kończy się tą dobrą ziemią, na którą spada to słowo. Das auch in den Herzen der Gläubigen viel Frucht bringt. Które w sercach wierzących też wydaje wielokrotny plon. Und jetzt können wir unterscheiden zwischen der Frucht, die ein Ungläubiger bringen kann und die ein Gläubiger bringen kann. Teraz możemy rozróżnić pomiędzy owocem, który może wydać człowiek niewierzący, a człowiek wierzący. Für den Ungläubigen ist es einfach der Glaube an den Herrn Jesus, dass sich zu ihm hin bekehrt. Dla niewierzącego ten wiersz oznaczałby to nawrócenie, że człowiek się oddaje Panu i otrzymuje to życie. Der Herr Jesus sagt einmal, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Pan Jezus w pewnym miejscu mówi, że tym dziełem, pierwszym dziełem człowieka jest to, że człowiek wierzy w tego, którego on, którego Bóg posłał. Und Frucht im Leben eines Gläubigen bedeutet. Natomiast owoc w życiu człowieka wierzącego oznacza sein Leben auszurichten nach dem, was der Herr getan hat auf der Erde. Swoje życie ukierunkować według tego, co Pan uczynił sam w swoim życiu na ziemi. Der Herr hat einmal gesagt, lernt von mir. Pan powiedział kiedyś, uczcie się ode mnie. Das bedeutet auch, seinem Beispiel als Mensch auf der Erde zu folgen. I to także oznacza naśladować jego przykład życia tutaj na ziemi. Und wenn Gott in unseren Herzen diesen Wunsch sieht, dem Herrn zu folgen, a jeśli Pan, jeśli Bóg widzi w naszym sercu to pragnienie chodzić za Panem, ihm ähnlich zu sein, być Mu podobnym, dann ist das Frucht für ihn, wtedy jest to owocem dla Niego. Und wir lernen das aus dem Wort Gottes. I uczymy się z tego ze Słowa Bożego. Wenn wir die Evangelien lesen, sehen wir das Leben des Herrn Jesus. Gdy czytamy Ewangelię, oglądamy życie Pana Jezusa. Wenn wir andere Teile der Schrift lesen, erkennen wir Gottes Gedanken für uns. Gdy czytamy inne części Słowa Bożego, rozpoznajemy myśli Boże względem nas. Und wenn wir unser Leben so einrichten, dann ist das Frucht für Gott, durch Gottes Wort hervorgerufen. Jeśli nasze życie ustalamy, czy ukierunkujemy według tego, jest to owocem dla Boga. So verstehen wir dieses Gleichnis, das der Herr Jesus gibt, recht gut. Takim w ten sposób, więc teraz dosyć dobrze rozumiemy to podobieństwo tutaj, które Pan daje. Und wir fragen uns dann, was die Fortsetzung seiner Worte sein soll in den Versen 21 bis 25. I zastanawiamy się nad tym, co ma oznaczać, co mają oznaczać następne słowa od wiersza 21 do 25. Hier in der deutschen Übersetzung steht in Vers 21, holt man etwa die Lampe. W niemieckim tłumaczeniu jest napisane: krzyż rzeczywiście przynosi się światło. Und ich meine, dass wir dann erkennen können, dass der Herr hier eine Verbindung zu dem Gleichnis macht und den Worten, die er jetzt sagen will. Uważam, że według tego można rozpoznać, że Pan tymi słowami odnosi się też do tego, co przedtem powiedział. Es geht in beiden Bildern, die er jetzt braucht, immer noch um das Wort Gottes. Wobec dwóch obrazach, które on tutaj używa, dalej jest mowa o Słowie Bożym. Wir haben manchmal, wenn wir dieses Bild Lampe und Lampengestell sehen, czasami, gdy my patrzymy na ten obraz tego światła, czy tej lampy i tego korca, oft vor Augen, dass wir selbst Licht sein sollen in dieser Welt. Mamy często przed oczami to, że my mamy być światłem tu na tym, na tej ziemi. Das ist auch so, das lesen wir in Matthäus 5, so. Tak sprawa też się ma i o tym czytamy w ten sposób w Mateusza w 5 rozdziale. Aber es ist auch so, dass derselbe Ausdruck an einer anderen Stelle nicht unbedingt dasselbe bedeutet. Ale też tak jest, że to ten sam wyraz, to samo słowo, na innym miejscu niekoniecznie oznacza jedno i to samo. Deswegen müssen wir immer auf den Zusammenhang achten, in dem der Herr ein Wort oder ein Bild gebraucht. Dlatego zawsze musimy uważać na kontekst, w jakim Pan posługuje się danego słowa. Und deswegen habe ich so betont, dass man dieses etwa, holt man etwa die Lampe, damit sie unter den Scheffel oder unter das Bett gestellt werde. Dlatego podkreśliję to słowo, które jest w niemieckim tekstu nazwane krzyż rzeczywiście, u nas krzyż. Und das macht den Zusammenhang zwischen dem Gleichnis und den Worten, die jetzt folgen, deutlich. I to właśnie podkreśla to powiązanie z tymi słowami poprzednimi i tymi, które teraz następują. Das Bild ist auch deutlich, was der Herr hier braucht. I Pan, ten obraz, którego Pan tutaj używa, też jest wyraźny. Lampen waren damals Öllampen. Lampy, czy tutaj światła, w tamtym czasie były lampy olejowe, oliwne. Für die es besondere Gestelle gab, die etwas erhöht dann standen. Dla których były takie specjalne korce, które były trochę wyższe, na których stawiano te lampy. Damit die Lampe den Raum erleuchten konnte. Aby ta lampa mogła oświecić całe pomieszczenie. Und dann fragt der Herr, und es ist eigentlich in der Frage die Antwort schon erhalten, man stellt sie doch nicht irgendwie unter ein Gefäß oder unter das Bett, die Lampe. I Pan potem zadaje to pytanie, właściwie daje tym już odpowiedź, że przecież nie stawia się, czy stawia się coś takiego pod łóżkiem. Dann kann sie ihren Zweck nicht erfüllen. Albo pod tym korcem i wtedy to ta lampa nie jest w stanie spełnić swoją funkcję. Und genauso soll es mit dem Wort Gottes für uns sein. Tak samo i sprawa ma się mieć ze Słowem Bożym względem nas. Das soll für uns eine Lampe sein, die unseren Weg erleuchtet. To Słowo ma być dla nas lampą oświetlającą naszą drogę. Psalm 119, dein Wort ist Leuchte meinem Fuß und Licht für meinen Weg. Psalm 119, że Słowo Twoje jest światłem dla nóg moich i pochodnią dla stóp moich. Das heißt, wir als Gläubige, die Gottes Wort kennen, sollen es auch für uns als eine Lampe nutzen. To znaczy, że my wierzący też powinniśmy posługiwać się Słowem Bożym jako lampą dla naszej drogi. Und auch das wieder in einem zweifachen Sinn. I to ponownie też w dwojakim znaczeniu. Einmal, wie wir das Zitat aus Psalm 119 verstehen. W pierwszym znaczeniu, tak jak rozumiemy ten cytat z Psalmu 119. Dass wir aus Gottes Wort grundsätzliches für unser Leben nehmen können. Że ze Słowa Bożego możemy wydobyć zasadnicze pytania czy odpowiedzi dla naszego życia. Dass wir unser Verhalten immer wieder ausrichten nach dem Wort Gottes. Że nasze zachowanie wciąż na nowo ukierunkujemy według Słowa Bożego. Aber in einem anderen Sinne auch, dass wir verstehen, dass Gott uns seine Gedanken offenbart. Ale też w innym znaczeniu, że Bóg objawia nam swoje myśli. Oft auch Gedanken, die uns nicht unmittelbar betreffen. Często też myśli, które nie bezpośrednio nas dotyczą. Zum Beispiel seinen Weg mit dem Volk Israel. Na przykład jego drogi z ludem izraelskim. Und manche anderen Dinge, die wir lesen, die nicht direkt für uns als Gläubige in der Christenzeit Bedeutung haben. I też kilka innych rzeczy, które dla nas, dla chrześcijaństwa w dzisiejszym czasie nie mają takiego bezpośredniego znaczenia. Wo wir aber immer wieder Gottes Gedanken sehen. Gdzie jednak widzimy wciąż na nowo myśli Boże. und daraus dann auch Übertragungen für uns machen können. I z czego też możemy wywnioskować takie myśli zasadnicze co do naszego życia. Und das Besondere daran ist, was wir vielleicht nicht immer merken, i szczególną sprawą w przypadku tego jest czymś, co niekoniecznie zauważamy, dass es Gott gefällt, uns seine Gedanken zu offenbaren. Że Bogu się po prostu podoba objawiać nam swoje myśli. Als Paulus sich von den Ältesten von Ephesus verabschiedet, dachte er unter anderem, gdy Paweł żegnał się z tymi starszymi zboru w Efezie, ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkünden. To on powiedział, że nie zbraniałem się wam, czy nie powstrzymywałem się od tego, aby przekazać wam cały zamysł Boży. Und das meint der Herr hier auch. Es ist nichts verborgen, außer damit es offenbar werde. I to samo ma Pan też na myśli tutaj, że nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione. Gott hat seine Gedanken nicht verborgen. Bóg swoje myśli nie ukrył, sondern er hat sie uns in seinem Wort offenbart. Ale objawił, czy ujawnił je nam w swoim Słowie. Der Herr verstärkt das nochmal, es ist nichts geheim, außer damit es ans Licht komme. Pan to jeszcze raz podkreśla, mówiąc, że nie ma nic utajonego, co by nie wyszło na jaw. Das war zur Zeit des Herrn Jesus noch Zukunft. Za czasu Pana Jezusa to jeszcze było przyszłością. Ich denke an das, was Paulus oft geschrieben hat von Geheimnissen. Ja myślę o tym, co Paweł często pisał, gdy używał słowa tajemnica. Dann schreibt er an die Gläubigen, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. On pisał do wierzących, patrzcie, oto mówię wam, czy piszę wam tajemnicę. Dann schreibt er etwas über Gottes Gedanken und Gottes Handeln. I następnie on mówi coś o myślach i o postępowaniu Bożym. Und da bedeutet Geheimnis nicht, dass das geheim bleiben soll, dass das niemand erfahren soll, wie wir das manchmal verstehen. Wtedy słowo tajemnica nie ma znaczenia, że to coś ma zostać ukryte i tajemne i tak jak my to dzisiaj nieraz rozumiemy. Sondern Geheimnis bedeutet, es war bis dahin nicht bekannt. Ale tajemnica oznacza, że to coś do tej pory nie było znane. Aber jetzt offenbare ich es, damit es bekannt wird. Ale teraz objawiam to, aby stało się to znane. Und hier steht, es wurde nicht, es ist nicht geheim, außer damit es ans Licht komme. I tu napisane jest, że nie ma niczego utajonego, co by nie wyszło na jaw. Das ist, ich glaube, eine Belehrung, die der Herr gibt über Gottes Wort. To jest pouczenie, które Pan daje co do Słowa Bożego. Dass wir es also wie eine Lampe sehen, das unser Licht erhält. Które mamy przyjmować jako lampę, która oświeca naszą drogę. Und das ist Gottes Gedanken offenbar. I że to objawia myśli Boże. Und dann sollen wir es nicht verbergen. I nie mamy tego ukrywać. Vielleicht ist in diesen beiden Begriffen Scheffel und Bett auch noch eine Bedeutung enthalten. Być może w przypadku użycia tych słów korzec i łóżko jest ukryte jeszcze dalsze znaczenie. Scheffel kann bedeuten, dass die Beschäftigung des Lebens uns zu sehr beeinflussen und zu sehr beanspruchen, um uns in Ruhe mit Gottes Wort beschäftigen zu können. Korzec może być obrazem na to, co jest w tym życiu naszym czymś normalnym, ale co zbyt dużo zajmuje nas, czym za dużo się zajmujemy. Bett könnte bedeuten, dass wir zu bequem sind, um uns mit Gottes Wort zu beschäftigen. A łóżko może oznaczać obrazowo to, że jesteśmy zbyt wygodni, aby się zajmować Słowem Bożym. Und dann sagt der Herr, stell das Licht auf den Lampenständer, damit es leuchtet. I Pan wtedy mówi, postawcie czy połóżcie tą lampę na tego korca, aby mogła dobrze świecić. Und dann spricht der Herr ab Vers 23 noch einmal in einem anderen Sinn über Gottes Wort. I w wierszu 23 Pan mówi jeszcze w innym znaczeniu odnosząc się do Słowa Bożego. Da spricht er davon, dass wir auf Gottes Wort hören sollen. Tu mówi, że mamy słuchać Słowa Bożego. Und sagt hier zunächst, wer Ohren hat zu hören, der höre. I najpierw mówi, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Im Grunde haben wir alle Ohren zu hören. Wir müssen sie nur auf Gottes Wort richten. A w zasadzie wszyscy mamy uszy do słuchania. Musimy je tylko skierować na słuchanie tego słowa. Und dann gibt er eine Ermahnung, gebt acht, was ihr hört. i następnie daje napomnienie: baczcie na to, co słyszycie. Wir wissen, dass auch da vieles an unsere Ohren kommt, was nicht aus Gottes Wort ist. My wiemy, że i że jest tak, że wiele rzeczy przychodzi do naszych uszu, które nie pochodzą ze Słowa Bożego. Gerade in unserer heutigen Zeit, wo wir Zugriff auf so viele Informationen haben. Szczególnie w naszym dzisiejszym czasie, gdzie mamy dostęp do tak wielu różnych rzeczy przekazujących informacje. Jest dies, glaube ich, eine wichtige Ermahnung, gebt acht, was ihr hört. To w obliczu tego jest to bardzo ważnym napomnieniem: baczcie na to, co słyszycie. No nebenbei eben in einem anderen Evangelium sagt der Herr, gebt auch acht, wie ihr hört. I tak tylko na marginesie, w innej Ewangelii Pan mówi, że baczcie na to, jak słyszycie. Und dann kommt eine eigenartige Fortsetzung mit dem Maß, mit dem ihr messet, wird euch zugemessen werden. A tu następnie jest dalej takie dodana, zadziwiająca wypowiedź: jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. Oberflächlich denken wir manchmal, der Herr meint Folgendes. Będąc powierzchownymi, czasami myślimy, że Pan ma na myśli następne słowo myśli. So wie ihr andere beurteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Tak jak wy oceniacie innych, będziecie i wy oceniani. Auch das ist ein Gedanke, den wir ocenieni. Auch das ist ein Gedanke, den wir in der Schrift finden. I to jest myślą, którą znajdujemy w Piśmie. Aber ich glaube, dass er auch hier nicht enthalten ist. Ale myślę, że ta myśl nie jest zawarta akurat w tym miejscu. Weil es hier immer noch um Gottes Wort geht. Ponieważ wciąż jest mowa o Słowie Bożym. Und ich denke, dass der Herr uns sagen will, ihr könnt nicht genug von Gottes Wort nehmen. Ja myślę, że Pan chce nam powiedzieć, nie możecie odebrać ze Słowa Bożego za dużo. In dem Maß, wie ihr es haben wollt, wird es euch auch gegeben. W takiej mierze, jakiej to potrzebujecie, w takiej mierze będzie nam to dane. Und in dem Maß, wie ihr es auch im großen, ja, in, mit Freude nehmt, werdet ihr auch selbst große Freude daran haben. I w tej mierze, w jakiej wy z radością będziecie z tego słowa czerpali i brali, w tej mierze też to będzie wam dane i będziecie się tym cieszyć. Und ihr werdet immer mehr bekommen. I będziecie mieli jeszcze więcej. Ich möchte dazu mal einen Vers aus Psalm 25 lesen. Chciałbym z Psalmu 25 przeczytać do tego jeden wiersz. Psalm 25, Vers 14. Das Geheimnis des Herrn ist für die, die ihn fürchten, und sein Bund nicht von ihm entfernen. Der erste Liebe war. Wiersz, Psalm 25, wiersz 14 w niemieckim jest tajemnica, albo też poufna wiadomość, poufne obchodzenie się jest z Panem, mają ci, którzy się Go boją. On też obieszcza im przymierze swoje. Das heißt, der vertraute Umgang mit dem Herrn. To znaczy, to poufne obchodzenie się z Panem führt dazu, dass er uns mehr offenbaren kann. Prowadzi do tego, że może objawić nam jeszcze więcej. Gibt ein Beispiel im Alten Testament. Istnieje w Starym Testamencie taki przykład, das finden wir bei Abraham, który znajdziemy u Abrahama. In dieser Geschichte, als Gott zu ihm kam, um nach Sodom zu gehen. W tej historii, w której Bóg przybył do niego, aby następnie iść dalej do Sodomy. Dann sagt Gott, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will. Wtedy Bóg mówi, czyż miałbym ukryć przed Abrahamem to, co planuje uczynić? Es gab eigentlich keine Veranlassung, dass Gott das sagte, was er tun wollte. Właściwie nie było żadnego powodu, żeby Bóg miał Abrahamowi to powiedzieć. Aber Abraham war ein solch treuer Gläubiger, der in so einem engen Umgang mit Gott lebte. Ale Abraham był tak wiernym wierzącym, który żył w tak ścisłej społeczności z Bogiem, dass es Gott gefiel, ihm seine Gedanken zu offenbaren. Że Bogu upodobało się przekazać mu swoje myśli. Und das ist bei uns genauso. I w przypadku nas jest tak samo. Wenn der Herr sieht, dass wir ein Interesse an seinem Wort haben und an ihm selber auch, jeśli Pan widzi, że jesteśmy zainteresowani Jego Słowem i też w ogóle Nim samym, dann freut sich darüber, uns seine Gedanken offenbaren zu können. To wtedy cieszy się On z tego, że może objawić nam swoje własne myśli. Und ich meine, dass das in diesem Gleichnis hier liegt, in dem Maß, mit dem ihr messet, wird euch zugemessen werden. Ja myślę, że to jest właśnie ukryte też w tych słowach, że jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. Und wir werden immer mehr bekommen. I że otrzymamy jeszcze więcej. Und dann endet dieser Abschnitt mit einer Ermunterung und einer traurigen Ermahnung. I ten fragment następnie kończy się pewnym pocieszeniem, pewnym zachętą, ale też i smutnym napomnieniem. Die Ermunterung ist, wer hat, dem wird gegeben werden. Pocieszeniem czy zachętą jest to, że kto ma, temu będzie jeszcze dodane. Das knüpft an das, was wir schon gesagt haben. To też odnosi się do tego, co już powiedzieliśmy. Und die Ermahnung ist, wer nichts hat, von dem wird selbst das, was er hat, weggenommen werden. Ale napomnienie brzmi następująco, kto nie ma, temu zostanie i to, co ma, odebrane. Es gibt traurige Beispiele im Leben von Gläubigen. Istnieją bardzo smutne przykłady w życiu wierzących. Die zum Beispiel sich wieder in die Welt gewandt haben. Którzy na przykład ponownie odwrócili się w kierunku świata. Und man erkennen muss, dass sie vieles nicht mehr verstehen, was sie vorher verstanden haben aus Gottes Wort. I że wtedy się rozpoznaje w ich życiu, że wiele spraw, które przedtem rozumieli, teraz już nie rozumieją. Wir sagen dann schon mal, er hat das Licht verloren. My tak wtedy używamy takiego sformułowania, że ten ktoś stracił światło. Und es ist leider eine traurige Wirklichkeit, was der Herr hier sagt. I niestety jest to smutną rzeczywistością, to co Pan tutaj wyraża. Dass man die Kenntnis seiner Gedanken wieder verliert, wenn man die Gemeinschaft mit ihm auf, verlässt. Że utraci się poznanie jego myśli w chwili, gdy traci się z nim społeczność. Ich sage nicht, dass jemand verloren geht, der dem Herrn einmal angehört. Ja nie mówię, że ktoś, kto raz oddał się Panu i należy do Niego, że pójdzie na zatracenie. Aber die ganze Freude an Gottes Wort und der Genuss an Gottes Wort geht verloren. Ale wszelka radość i wszelkie korzystanie ze Słowa Bożego, to wszystko się utraci. Und auch der Verständnis über Gottes Gedanken geht verloren. Także zrozumienie co do myśli Bożych się utraci. Deshalb wollen wir für uns die Ermunterung im Herzen halten, auch für heute. Dlatego i dzisiaj chcemy zachować, czy zapamiętać tą zachętę ze Słowa Bożego, dass der Boden in unseren Herzen ein guter Boden sei, że aby ta ziemia, czy ta gleba w naszych sercach była dobrą glebą, dass der Same, der hineinfällt, Frucht bringt, tak aby to nasienie, które wpada do tej ziemi, przyniosło dobry owoc, und dass wir die Lampe, die der Herr uns durch sein Wort gegeben hat, auch wirklich auf das Gestell stellen. I abyśmy tą lampę, którą Pan nam dał, rzeczywiście posadzili, czy położyli na ten korzeń. Und dann wirklich auch Verlangen haben nach Gottes Wort. I abyśmy rzeczywiście mieli pragnienie otrzymania tego Słowa Bożego. Und der Herr wird uns dann geben, was wir brauchen. Und ich denke mehr als das, und dass wir einen Genuss und eine Freude daran haben. I Pan da nam to, co potrzebujemy, i ja myślę, że nawet więcej, także będziemy się tym cieszyć i radować. Zum Schluss noch ein Wort aus Psalm 119. Ich freute mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Na koniec tylko jeden wiersz z Psalmu 119. Jest wiersz, który mówi: cieszyłem się Twoim słowem, jak ktoś, który zrabował wielki łup. 167. 147.